16. Sure, Sure Nahl. Mekke'de nazil bolgan 128 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın permani çokum kilidu. Yani kıyamet çokum kilidu. Onunla aldırıp gitmenla. Allah o müşriklerinin şerik keltirgen nerslerden paktur ve yüksektur. Allah öz iradesi boyunca halıgan bendilerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundahtaydı. İnsanlarını agahlandıranlar ki, mendin başka hiç ilah yoktur. Mendin korkunla, yani minin azabından korkunla. Allah asmalarını ve zeminini hak yarattı. Allah onlarının, yani o müşriklerinin şerik keltirgen nerslerden yüksektir. O insanı abi mənidin yarattı. Nagahan o Allah'a aşkarı husumet kılıcıdır. Allah çaro mallarını sizlerinin menfaatin işinler için yarattı. Onlarının jüngü ve terisi bilen isinizle. Onlarının nesli, sütü, sönüge ve kıgıdın paydınızla. Ve onlarının göçlerini yeysle. Onlarını keşti otlaktan kaytırıp gelgen ve ertegende otlakı elip çıkan vaxtanlarda çaro mallar sizlerge zinnet bolup kuşallık bağışlaydı. Onlar yük takanlarını siler cepa maşakkat bilen aran yetip baralaydıgan caylarga kötürüp baradı. Silerinin perverdigarınla silerge hakikaten şefkatlidir ve mihribandır. Allah atni, hicirni ve işekni menişanlar üçün ve zinnet üçün yarattı. Allah yine siler bilmeydiğin derslerini mi yaratıdı? Doğru yol körsüşünü Allah öz üstüge algan. Bazı yolla eğer buludu. Mubadı Allah halisi idi, silerinin hemmalarını elbette doğru yolga salgan buladı. Allah silerge buluttan yağmur yağdırıp berdi. Onun din işçisli. Ve şu yağmur arkalık özgen deldirekleri bilen çarvanlarını baksızlı. Allah silerge şu yağmur bilen ziraatlarını üstürüp berdi. Zeytun, hurma, üzüm ve türlük meyvelerini östürüp berdi. Çunkur fikir kıladığan kavim üçün bunun da hakikaten Allah'ın kudretini körüstüdüğün deliller var. Allah sizlerge keçini, kündüzni, künni, ayını boysundurup bed. Yıldızlarımı Allah'ın emri bilen boysundurulgandır. Şünüdüğün kavim üçün bunun da nurgun deliller var. Allah yani yeryüzü de siler üçün yaratkan rengarang nerslerini silerge boysundurup berdi. Vez nesihet alıdığan kavim üçün bunun da elbette ibret var. Allah silerini denizinin yeni göçlerini yiysun, yani belıklarını yiysun, takaydığın zinnet boyumlarını çıkarsın deyip, yani üncü marcallarını çıkarsın deyip denizini silerge boysundurup berdi. Allah'ın nimetlerini talep kılışınla ve onunla şükür kılışınlar için Allah'ın boysunduruşu bilen yemek içmekler ve yüktaklar kaçılanan kimilerinin denizde dolgun yerip ketevatkallığını köresen. Zeminden silerini tevrit etmesliği için Allah onundaki tağlarını berpa kıldı. Ziraatlarınlarını, çaro mallarınlarını soğuruşunlar için erik östenlerini, İzip kalmaslığınlar üçün yollarını peyda kıldı. Yollarga belgelerini kıldı. Ular keçisi kuruluqda ve denizlerde yıldızlar bilen yol tapıdı. Bütün kainatını yaratkan Allah bilen hiç nersini yaratalmaydıgan butlar okşaş bulamdı. Oylamam sile. Eğer Allah'ın silergi bergen nimetini sanısanla, onun hesabını elip bulalmayızla. Şübihisiz ki Allah sizlerinin bu cihetki yetersizlikinlerini elbette mağfiret kılıcıdır. Bendelerge mehribandır. Allah siler yoşurgan ve aşkarı kılganının hemmesini bilip durut. Onların Allah'ını koyup ibadet kılganları hiç şeyin yartılmaydı. Yani Allah'ını koyup ibadet kılgan butları hiç şeyin yartılmaydı. Belki onların özleri yaratılgandır. İnsanlar terpiden yasalgandır. Onlar, yani o butlar terik emez, ölüktür. Onlar çokun kuşlarının kaçan, kaydı teril durulduğallığını fukmaydı. Sizlerinin ibadet kılışkı layık ilahinle birdir. Ahiretki şenmedigallarının dilleri Allah'ın birlikini inkar kıladı. Onlar çoğunçılık kılıp, hakını kabul kılıştın baş tartıkçılardır. Allah onların yoşurganlarını ve aşkarı kılganlarını rastla bilip durdu. Allah tekebbürlük kılgıçlarını hakikaten dost tutmaydı. Onlarga, yani o müşriklerga, perverdigarınla peygamberge nemilerini nazıl kıldı deyilse, onlar mesxire kılıp, kadim kılarının efsanelerini nazıl kıldı deyişidir. Onlar kıyamet günü özlerinin günahlarına toluk cevapkarı buluşları ve özleri terpidin bilmesinin azdırılgalarının bir kısım günahlarına özleri cevapkarı buluşları için yukarıkı böhtan sözlerini kıldı. Onlarının cevapkarı bulduğunu nemi degen yaman. Onlardan yani o Mekke kapırlardan ilgiri ötken kapırla öz peygamberlerge helim mikir işletip, Allah'ın nurunu öçürmekçi boldu. Allah onlarının helim mikir binasını tel töküz gömüran kıldı. Onlarının üstüge bu binanın ögzüse öğürlüp çüştü. Onlarga özleri oylamağın yerden azap geldi. Andın kin Allah onlarını kıyamet günü resva kıladı. Onlarga kayıp, menin şeriklerim qanı qayerda? Sizler ular toğrusida peygamberler bilen munozirlashyaptinglar-ku deydi. İlim berilganlar, yani ularni imonga da'vat qilgan peygamberler ve ulamolar bugün rasvolik ve azob haqiqatan kofirlarga tegishlikdir deydi. Ular kufrni ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Onlar boysunganlıklarını bildirip, biz hiç kaçan yaman iş kılmadık deydi. Ondak emez. Allah sizlerinin kılmışınlarını hakikaten toluk bilgücüdür. Sizler içinde mengü kalıdığan cehennemnin dervazlarının kirinle. Çoğunçılık kılıp Allah'a itaat kılıştın baş tartışlarının bardığan cahı nemi degen yaman. Takva darlığa, Perverdigarınla peygamberge nemilerini nazıl kıldı deyilse, onlar yakşı sözlerini nazıl kıldı deyişidir. Yakşı şıkılgıçılar bu dünyada mukapatlanıdır. Ahiret yurtta onlar için tehimi yakşıdır. Takvadarlarının yurtta rastlılı nemi degen güzel. Onlar aslıdın üstenler yıkıp durduğun edni cennetleri gikirdi. O yerde onlarının könlü halıgan nersle tepilidir. Allah takvadarlarını eni şundak mukapatlaydı. Onlar müşriklik ve günahlardan pak bolgan şaraitta periştiler, onlarını kabz ruh kıladı. Periştiler onlarga salam silerge, kılgan emilinlerinin hasiyetidin cennetki kirinla deydi. Kapırla, fakat özlerinin cinini iliş için periştlerinin çüşünü, ya ki perverdigarının emrinin, yani azabının çüşünü kütüdü. Onlardan burun ötken kapırlamı eni şunda kılgan idi. Allah onlara zulüm kılganı yok. Lekin onlar özlerge özleri zulüm kıldı. Onlar kılmışlarının cezasını tarttı. Onlara mesxir kılganlıklarının cezası çüştü. Yani mesxir kılganlıklarının cezası bolgan kattık azap çüştü. Müşrikler, mubada Allah halıgan bolsa, biz ve bizden atı boğulurumuz Allah'ını koyup hiç nersige ibadet kılmagan bolattık. Allah haram kılmagan hiç nersini haram kılmagan bolattık dedi. Yani Allah'ın hükmüsüz hiç nersini haram kılmagan bolattık dedi. Bulardan ilgirgiler mi? Eni şundak kılgan idi. Peygamberlerinin mesuliyeti fakat rüşen tebliğ kılıştılla ibaret. Hidayet kılış bolsa Allah'ın işidir. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla. Şeytandan yırak bulunla de peygamber evettik. Yani şeytanga, butlarga, kahillarga okşaş her kandak mabutka ibadet kılıştın yırak bulunla de peygamber evettik. Onlarının arası da Allah hidayet kılgallar mı be? Gümrahlıkı tekişlik bulgallar mı be? Yer yüzünü seyri kılıp yürüp peygamberlerini inkar kılgallarının akıbetinin kandak bulgallıkını küzütün la. Sen onlarının hidayet tepşiğe heris bolsan mı Allah özü gümrah kılgan kişini hidayet kılmaydı. Onlarını Allah'ın azabının kutuldurduğun hiç kandak medetkar yok. Olar Allah ölükni terildirmeydi deb qattiq qasam ichdi. Undaq emas. Ya'ni ölükni terildirdi. Allah va'dasini chuqum ishqa oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunlashqa o'lgandan keyin terilishni inkor qiladi. Alloh ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish ve kafirlerga onlarının yalgancılıklarını bildirip koyuş için onlarını kaydeden terildirdi. Biz birer şeyini vücutka keltirmekçi bulsak, onunla vücutka kel deyimiz de o vücutka keledi. Zulümü uçurganıdın kiyen Allah yolu da hicret kılgallani, dünyada çokum yakşı cayga uğurlaştırımız. Onlar bilirdiğin bulsa, onlarga ahiretinin savabı tehimi çoğundur. Onlar eğirçiliklerge sevir kıldı. Onlar hem işte perverdiyarıga tevekkül kıladı. Yani perverdiyarıga yölünündü. Senden ilgiri biz pekat erlergili vahi nazil kılıp, onlarını peygamber kılıp evettik. Ey Kureyş cemaesi! Bunu bilmesenla ilim ehellerden soranla. Yani Tevrat ve İncil'ni bilgiçilerden soranla. Onlar ne? Onlarının özlerinin rastlığını körüstüp berdiğen deliller ve mukaddes kitaplar bilen evettik. Biz sana Kur'an'lı insanlarga çürülgen şeriyetini bayan kılıp versin. Onlar bu Kur'an'lı fikir kılıp onundan vez nesiyet alsın deyip nazil kıldık. Hili mikir işletip yaman iş kılgalla Allah'ın özlerini yerge yutkızı ötüşedin. Ya ki özlerge oylamağın yerden azap kelişedin, korkmamdı. Ya ki özlerini sefer üstüdeki çağlarda cazak yoluktur işedin, korkmamdı. Bu çağda onlar kaçıp kutalanmaydı. Ya ki Allah'ın özlerini kadem mi kadem cazalı işedin, korkmamdı. Sizlerinin perverdigarınla elbette merhametliktir. Mehribandır. Şuna silerini aldırap cazalamadı. Onlar Allah yaratkan şeylerinin sayılarının boysungan halda Allah'ı secde kılış yüzüsünün on solgu mayıl bulup turgallıkını körmüdü mü? Asmanlardaki ve zemindeki hayvanatla periştiler Allah'ı secde kılıdı. Onlar Allah'ı secde kılıştın çoğunçılık kılıp baş tartmaydı. Onlar öz üstüdeki perverdigardan korkudu. Özlerge buyurulganını kılıdı. Allah iki ilahkı ibadet kılmanla. O pekat birli ilahdır. Mendilli korkanla dedi. Asmanlardaki ve zemindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. İbadet hemişe Allah'a hasdır. Allah'tan bölek gayrıdan korkamsla sizler bahriman bulvatkan nimetlerinin hemmesini Allah bergen. Sizlerge birer iğırçılık yetse Allah'ı yalvarıp dua kılıste. Allah sizlərdən iğırçılıqını götürüvəssə, aranglardan bir bölük adam dərhal öz pərvərdigarına şirik gətirdi. Onlar özlərinə bərgən beşiliki iğırçılıqını götürüvətkənlikimizdən ibarət nimətimizə naşkınlıq qıldı. Sizlər əcəlinlər yetkicə dünyadan bəhrəman bolunlar. İşinlərinin aqibətini uzaq qalmay bilislər. Onlar biz özlərinə bərgən mal mülkdən bilimsiz butlarına nəsibi qaldırdı. Ey müşriklər, Allahın namı bilən qəsəm ki, sizlər özünüzlər uydurub çıxarğan nərsənglər üçün çoxum soraqqa tartılısınız. Onlar Allahqa qızlanıb nisbət verdi. Allah bundaq böhtandan pakdır. Onlar özü arzu qıldığanlarını özlərinə nisbət verdi. Onların birəsiga xotinining qizi tuqqanlik xush xabar yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnoq bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni topi ostiga terib ko'mamdi, shu haqda o'ylanadi. Ularning hukmi haqiqatan nima degan qabi? Ya'ni o'g'illarni o'ziga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabi? Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'si xush bo'lib, qiz tug'si ochchig'i kelish, orin nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni terik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Alloh bo'lsa, eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chopsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'lardi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchi vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa, qilchi vaqtmi ilgir surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan joylaydi. Shubhasizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxda tashlanib qolguchilardir. Ey Muhammad, Allah nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni faqat sening kishilarga, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dindagi da'tolash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunlar nozil qildiq. Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirib, shuning bilan qog'jirab qolgan zaminda turli ziroatlarni undirdi. Buningda vaz nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chori paylada sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chori paylarning qonidagi mayoq tizakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va ta'mlik sut bilan sug'urimiz. Sizlar uchun yana bundoq ibratmi borki, xurmidan, uzumdan sharoblari va pokiz yemaklar yasaysizlar. Aqlni ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Parvardigoring hasal harisiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning hasal harilari uchun yasagan uylarga uvi tuzgin. Ondan keyin turlik mevalardan yegin, ya'ni turlik gul chechaklardan yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning qornidan, ya'ni u hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik chiqadi. Ya'ni hasal chiqadi. Buningda Allah'ın kudretinin çoğunluğunu fikir kıladığan kavim için ibret bu. Allah sizlerini yarattı. Andın, ecilinler pütken de sizlerini kabzı ruh kıladı. Aranlarda ömrünün yaman baskışığı oluşturduğunlar mı bu? Yani en kıyırlık baskışığa oluşturduğunlar mı bu? Hatta onlar bir nerslerini bilgenden kiyen hiç nersini bilmez bulup kaladı. Yani ilgiri bildiğallarını unutup, küç kuvveti tügep, aklı kemeyip, küçük balığı okşap kaladı. Allah, hakikaten mehlukatını başkırışını bilgücüdür. Özü irade kılgan dersini, işki aşırışka kadırdır. Allah, silerinin bazınlarını, bazınlardan rızıktı üstün kıldı. Rızıktı üstün kılıngallar, özlerinin rızkını rızıktı beraber buluş için kul astıdaki kullarına vermeydi. Onlar Allah'ın nimetini inkar kılışandı. Allah sizlerinin ünsü ülpet ilişanları için hotununlarını öz tipinlerden yarattı. Sizler için onların oğullarını ve nevirlerini yarattı. Sizlerge türlük şiirin derslerini rızık kılıp verdi. Onlar batılığı işinip, yani butlarığı işinip, Allah'ın nimetine küfürlük kılamdı. Onlar Allah'ını koyup özlerine, asmalardan hiç kandak rızık çürüp ve yerden hiç kandak rızık çıkarıp verilmeydiğen, yani asmandan yağmur yağdırıp ve yerden ziraat ve derehlerini östürüp verilmeydiğen, şunda kılıçkı kudreti yetmeydiğen butlarığı çokunamdı. Sizler Allah'a misal keltirmeğinle. Yani Allah'a butlarını okşatmağla. Allah'a şirik keltirmeğinle. Allah hakikaten hemme hakikatini bilir. Sizler Allah'ın büyüklüğünü bilmeyizle. Allah bundak bir misal keltirdi. Hiç kandak işini öz aldığı bir taraf kılalmaydığan bir kul, biz obdan rızık ata kılığan, yani mal mülük ata kılgan ve onu yoşurun ya ki aşkarı yosunda sadaka kılıp durgan ör erkin adam bilen okşaş mı? Yani hiç nersige egip bolmagan kulu okşaydıgan butlarını hemmege egip bolgan ve kainatını halıgancı tesarruf kıladıgan Allah bilen kandak mı tanlaştırgılı bolsun? Cemiye hemdü sana Allah kıhastır. Onlarının tolisi yani o kapırlarının tolisi hemdü sanağa Allah'ın layık ikenliğini, butlarının hemdü sanağa ve ibadetki layık emesliğini fukmaydı. Allah yine mundak misal keltirir. Mundak işki adem bar bulup, onlarının biri hiç şıkılanmaydıgan ve egisigi yük bulup kalgan bir gaçıdır ki, egisi bu gaçını meyli kayerge evesun, o hiç kandak payda elip gelmeydi. Yeni biri bulsa, özü doğru yolda mangan ve kişilerini hakkani buluşka buyurduğun ademdir. Bu iki adem okşaş mı? Yeni bu gacı bilen, özü doğru yolda turup pasahatlik sözleydiğen, özü Kur'an nuru bilen nurlangan adem birbirine okşaş mı? Akıllık ademinin onlarını okşaş oranına koymağın edek, but ve taşını hemmini bilgici kudretlik Allah bilen okşaş oranga koygun bulmaydı. Asmanlardaki ve zemindeki gayetini biliş Allah kıhastır. Kıyametnin kayın buluşu közünü yumup açkıçılık. Ya ki onun dımı tizdir. Allah hakikaten hemmi nersiye kadırdır. Allah silerini ananlarının karnıdan hiç nersini bilmeydiğen halatınlar bilen çıkardı. Allah silerge şükür kılsın deyip kulak, köz ve yüreklerini ata kıldı. Onlar kuşlarının havada uçuşku boysundurulgalıkını körümüdü mü? Onlar ne havadan çüşüp geçtim, fakat Allah tutturdu. Bunun da iman etidigan kavim üçün Allah'ın birlikini körüstüdigan nurgun alametler bar. Allah sizlerge öyünlerini turalgı cay kılıp verdi. Sizlerge hayvanlarının terilerden öylerini kılıp verdi. yani çidirlerini kılıp berdi. Siler köçken kününlerdi mu, turgan kününlerdi mu, onun yenilikini eskilisle. Silerge koylarının junlarıdın, tögülerinin junlarıdın, öçkilerinin junlarıdın, öy cihazlarını, yani siler kiyidigan ve öyünlerini seremcallaştırdigan, hem malum müddetkice, yani ölüm kelgice, ya ki onlar konurup tögügece, paydalandığın derslerini kılıp berdi. Allah sizlerge özü yaratkan derslerden, yani derekler, tağlar ve binalardan, künün hararetinden saklandığın sahillerini kılıp berdi. Tağlardan sizlerge gar önkürgü okşaş turalgı kılıdığın caylarını kılıp berdi. Sizlerge ıssıktın ve soğuktun saklandığın kiyimlerini, oruçta sizlerini ziyan zahmetten saklaydığın tömür kiyimlerini teyya kıldı. Allah sizlerini hitaat kılsın deyip, sizlerge eni şundak mükemmel nimetlerini berdi. Eğer onlar, yani o müşrikle imandın yüz öğrese, sana hiç zeyni yok. Senin vazifen fakat rüşen tebliğ kılıştır. Onlar Allah'ın nimetini tanıydı. Andın, Allah'tan bilek gayrige ibadet kılış bilen o nimetlerini inkar kılıdı. Onlarının tolisi kapırdır. Yani kapır petiçe ölüdü. Şu günde, yani kıyamet günü de, her ümmetten onunla iman bilen, ya ki küfür bilen güvahlık beredigen bir şahit keltirimiz, yani peygamber keltirimiz. Andın kapırlığa özürü yetişki ruhsat kılınmaydı. Hem de onlardan perverdigarını razı kılış talep kılınmaydı. Yani perverdigarını razı kıldığın emellerini kılış talep kılınmaydı. Zalimler, yani müşrikler azabını körgen çağda, onlardan azab yeniklitilmeydi ve keçiktirilmeydi. Müşrikler dünyada çokunğan butlarını körgen çağda, ey perverdigarımız, bunlar bulsa bizden seni koyup ibadet kılığan butlarımız doğru deydi. Butları onlara cevap verip, şübihisiz ki siler hakikaten yalgançısılar deydi. Şokinde onlar özlerinin Allah'ı baş ekkellikini bildirdi. Ama onların dünyadaki çağlarda butlar bizgi şapaat kılıdı degen yalgın yavdakları yok çıkıdı. Kapır bolgallarga ve kişilerini Allah'ın yoludun toskallarga, yani dindin toskallarga onların kılgan bozgunçılıkları üçün azap üstüge azap koşup ziyade azap kılımız. Şu kündü biz her bir ümmetke, onlarının içinden onlara karşı güvahlık beredigen bir şahit keltirimiz. Yani peygamber keltirimiz. Ve şu kündü biz seni onlara şahit kılıp keltirimiz. Yani biz seni ümmetine şahit kılıp keltirimiz. Sana biz kitap ne, yani Kur'an ne, hemme nersini çöndürüp beredigen, yani kişiler muhtaç bulunduğun dini işlerinin hemmesini çöndürüp berdiğin, dillerine hidayet, bendelerine rahmet, musulmanlarına mengülük saadet bilen, hoş haber yetküzüdüğün kılıp nazil kıldık. Allah hakikaten kişiler arası da adil buluşka, cimi halıkka yakşılık kılışka, hiç akribalarına sili rahim kılışka buyuruydu. Kabih söz hareketledin, yaman işladın, zulüm kılıçtın tosudu. Nesihetini kabul kılsın deyip, Allah sizlerge pendi nesihet kılıdı. Siler ehdi tüzüşkellerinlerde Allah'ın ehdige vapa kılınla. Kasımınlani Allah'ın namını tılgı edip pıhtılığından kiyin buzmanla. Çünkü siler Allah'ını güvaçı kıldınla. Şübihisiz ki Allah kılmışınlani bilip durdu. Siler pişik egirgen yipni çuvup, parça parça kılvetken hotundek bolmağla. Bir cemae, san ve mal mülük cihette, yeni bir cemaedin köp bolgallığı üçün kasımınlarını aldamcılıkların vasıtısı kılvalısla. Yani öz ara yardımış üstüde bir cemae bilen itibak tüzüşkendiğin ki, sani, pul mili köperek yeni bir cemaeni körüpla, ilgirki cemaa bilen tüzüşken ehdini bozup, kiyinki cemaa bilen ehdi tüzüşle. Allah sizlerini hakikaten bunun bilen sınaydı. Yani ehdigi vapa kılıç emri bilen sınaydı. Sizler dertelaş kılıçkan hak nahak ne kıyamet günü sizlerge çokum inik ayrıp beredim. Mabada Allah halıgan bolsa idi, sizlerini elbette bir ümmet kılattı. Yani bütün insanlarını elbette bir dinde kılattı. Lekin Allah'ın hikmeti onlarını öz ihtiyarına koyu yetişine takızda kıldı. Allah halıgan Adem'ni gümrah kıladı. Halıgan Adem'ni hidayet kıladı. Kıyamet günü bütün kılmışınlar üstüde sorak kılınızla. Kadımınla İslam dinide izcil bolğandan kiyin tiyilip ketmeslik üçün kasımınlarını öz aranlarda aldamçılıktan vasıtası kılvalmağla. Kişilerini Allah'ın yolunun toskallıkınlar üçün yani ehdigi vapa kılıçtın yüz örgellikınlar üçün azapını tetiyizle. Siler ahirette dozakta çoğun azap kılıçtın. Sizler Allah'ın ehdini erzimes nersige setip etmeğla. Sizler eğer bilseğla Allah'ın dergahideki sevap sizler üçün pani dünyanın nersilerinden artıktır. Ey insanlar! Sizlerinin ilkinlerdeki nersiler tügeydi. Allah'ın dergahideki nersiler tügemezdir. Sevr kılgıçılarga elbette onların kılgın emilidin mi yakşırak sevap birimiz. Er ayal müminlerden kim ki yakşı emel kıladıkken biz onu elbette dünyada kanaatçallık, halal rızık ve yakşı emellerge muvaffak kılıp obdan yaştımız. Onlara elbette kılgan emel edin mi yakşırak sevap birimiz. Sen Kur'an okumakçı bulgununda kovlandı şeytanın vesvesesidin Allah'a sığınıp panah dileyin. Şübihisiz ki müminlerin ve perverdigarığı tevekkül kılgıçlarının yani perverdigarığı yölengeçlerinin üstüden şeytanlar hükümranlık kılalmaydı. Yani perverdigarığı için yölengen müminlerge şeytanın vesvesesi tesir kılalmaydı. Şeytan fakat özünü dost tutulgallar ve özünün iğva kılışı bilin müşrik bulup ketkeller üstüdülla hükümranlık kılıdı. Biz bir ayetini yeni bir ayetinin ornığı almaktırganımızda, yeni bir hükümünü bekar kılıp, onun ornığı başka bir hükümünü çürgünümüzde Allah özü nazil kılganını özü obdan biledi. Yani şu hükümde bendigin nemi menfaat ve hikmet barlığını özü obdan biledi. Onlar, ey Muhammed, sen Allah'ı yalgan çapladın deydi. Ondak emez. Onlarının tolusu Allah'ın hikmetini fıkmaydı. Eytkin ki, Kur'an'ı Cibril müminlerinin imanını müstehkem kılış için Müslümanlara hidayet ve hoş haber kılıp perverdigarın huzurudan rastçılık bilen nazil kıldı. Onlarının onunla, yani o müşriklerinin Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı bir insan talim berdi degen sözünü obdan bilimiz. Onlar körsetken Adem'nin tili Arap tili emez. Bu Kur'an bolsa, Rüşen Arap tilididir. Şübihisiz ki Allah'ın ayetlerine, yani Kur'an'a işenmeydiğallarını Allah hidayet kılmaydı. Onlar ahirette kattık azapka duçar buludu. Fakat Allah'ın ayetlerine işenmeydiğallarla Allah'ı yalgan çaplaydı. Muhammed Aleyhisselam yalgancı emez, Dəl onlarının özləri yalğancıdır. Kim ki Allah'a iman etqandın kiyin, imandın yeni valsa, qəlbi iman bilən müstəhkəm tursumu, məcburlaş astıda ağızlı imandın yanğalıqını bildirgənlər, bunundun müstəsna. Küpür bilən könlü azadı bolsa, yəni, ixtiyarı yosundu mürtət bolğan bolsa, o Allah'ın qəzibəgi döçər bulud və çoğun azab qıqalıd. Bu azap, onlarının dünya terikçilikini ahiretten artık körgellikleri ve Allah'ın kapır kavmine hidayet kılmadığı için üçündür. Yani şu kişiler Allah tarafından dilleri, kulakları ve gözleri peçetle bitilgen kişilerdir. En şular gapıllardır. Onlar rastlı ahirette ziyan tartkıçılardır. Andın ey Muhammed, ziyankeşlikke uçurgandın kiyen hakikaten Medine'ye hicret kılgan. Andın Allah'ın yolunu cihat kılgan ve cihatının muşakkatlerine çıdığallarına perverdigarın mağfiret kıladı. Şübihisiz ki perverdigarın şunu denkin, yani onlarının hicret, cihat, sevr kılgını denkin onlarına elbette mağfiret kılgıcıdır, rahmet kılgıcıdır. Her adam özüyle bulup getirdiğin, her adamge kılgın emelinin mukafatı toluk verildiğin, onlarına zulüm kılınmaydığın künnü esleyin. Yani kıyamet gününü esleyin. Allah mundaq bir misalını keltirdi. Bir şehir bulup eslide tiniç hatır cemiydi. Yani Mekke ahalisi eslide tiniç hatır cemiydi. Onun rızkı terep terepten kentaşa kilip durattı. Onun ahalisi Allah'ın nimetlerine küpürlük kıldı. Allah onlara kılmışları tüpeyledin açlıkla ve korkunuşla elimini titittti. Onlara öz işçiden bir peygamber geldi. Yani Muhammed aleyhisselam geldi. Onu onlar inkar kıldı. Onlara azap yüzlendi. Yani katlıkçılık ve okubet yüzlendi. Onlar günahlarına çümgellik tüpeyledin zalim idi. Allah sizlerge rızık kılıp bergen halal, şirin yemekliklerden yanla. Eğer Allah kılı ibadet kıldığan bolsanla, Allah'ın nimetine şükür kılınla. Allah sizlerge özü ölüp kalgan hayvanını, kanını, köşkü göşini, Allah'tın gayrının namı eğitilip, yani butlarının namı eğitilip boğuzlanan hayvanını yeyişini haram kıldı. Kim ki ihtiyarıca emez, İlacısızlıktan yukurka haram kılınan derslerden hayatını saklap kalgıdak miktarda yiyse, Allah onu mağfiret kılgıcıdır. Onunla köyün gücüdür. Ağzınlağı kelgen yalganını sözler için hiç kandak delilsiz bu halal, bu haram demeyinle. Çünkü mundakta Allah namıdın yalganını uydurgan bolisle. Allah namıdın yalganını uydurgucular hakikaten dünya ve ahirette maksidige erişilmeydi. Onlar dünyadan fakat azgını behraman bulut. Onlar ahirette katlık azapka düşer bulut. İlgiri sana bayan kılgan nerslerini yalguz Yahudlarga haram kıldık. Bunun bilen biz onlarga zulüm kılmadık. Lekin onlar özlerge özleri zulüm kıldı. Şübihisiz ki bilmezdin, yaman işlerini kılgandın kiyin tövbe kılgan ve emelini tüzetkellerge perverdigarın elbette mağfiret kılgıcıdır. Merhamet kılgıcıdır. İbrahim hakikaten yakşı hisletlerini özleştirgücü pişi var. Allah'ı işta etmeniydi. Batıl dillardın hak dınğı buralgıcı, yani hak dınğı itkat kılgıcıydı. O Allah'ı şerik keltirgücülerden emesiydi. İbrahim Allah'ın nimetlerine şükür kılgıç idi. Allah onu peygamberlik talladı ve onu doğru yolga başladı. Onunla dünyada yakşılık ata kıldık. Şek şübihisiz ki ahirette o yakşılar katardı buladı. Andın sana batıl dillerden hak dinğe buralgıcı, yani hak dinğe itkat kılgıcı İbrahim'in dinine ergeşkin. İbrahim müşriklerden emes idi deb vahiy kıldık. Şembi günü üstüde ihtilap kılgıçlar üçünle onu uluğlaş belgilendi. Yani şembi gününü uluğlaş ve bu günde işlemeslik İbrahim'in şeriyeti de yok idi. Yahudiler Allah'ın emrige asilik kılıp dinde ihtilap kılışkallıkları sebep edin, onlara iğırçılık doğduruş için şundak belgilemini çıkardık. Şübihisiz ki perverdigarın kıyamet günü onlar ihtilap kılışkan hak nahak üstüde çokum hüküm çıkarıdı. Perverdigarının yoluna hikmetlik üslupta yaxşı vəz nəsihat bilen dəvət qılığın. Yani İslam diniga hikmetlik üslupta yaxşı vəz nəsihat bilen dəvət qılığın. O muhalifətçilik qılğıçılar bilen çiraylıq rəvişdə münazirləşkin. Pərvərdigarın həqiqətən onun yoludun azğanlığını obdan bilet. Hidayət tapqıçılarını mı obdan bilet. Əgər özənlərğa yetkən ziyan zəhmət üçün intiqam almaqçı bolsanlar, özənlərğa yetkən ziyan zəhmət qancılık bolsa, şunçilik intiqam elanlar. Yəni, aşırvətmanlar. Əgər səvr qılsanlar, yəni intiqam almayı keçirsanlar, bu səbir qılğıçılar üçün əlbəttə yaxşıdır. Yani keçirgüçiler için elbette yaxşıdır. Ey Muhammed! Allah'ın yolunu sana yetken əziyetlerine səbir kılığın. Səvrən, pekat Allah'ın yardımı bilerle kolu kilit. Onlarının iman etmeğallığına kaygırmağın. Onlarının hili mekresinin yürükün sıkılmasın. Allah, hakikaten takvadarlık kılığıçılar ve yaxşı iş kılığıçılar bilen bellidir.